Patrzy na tych swoich dziadków i ten jest ten Herkules Poirot, który jest tym symbolem, literacką postacią, ale, czy filmową, ale też właściwie on jest takim dziadkiem wielką literą, prawda? Gdzie jest mowa o tym, jakie wartości są istotne, o tym, że trzeba się z tymi wartościami jakoś mierzyć, poświęcać ważne wartości dla jeszcze ważniejszych. Czasami się popełnia błędy, więc to jest tak piękna ludzka opowieść, być może tego nam bardzo, bardzo brakuje. Nie wiem, czy to jest jakiś drogowskaz, bo to trzeba samemu wybierać. Bardzo, bardzo. Prawda? I wie pan, przepraszam, że wejdę w słowo, mam wrażenie, że tak jak pan mówił o tych pewnego typu banałach, ja myślę, że w jakiś sposób mamy odpowiedzialność za to, że żyjemy z... Mieliśmy szczęście życia z tak niezwykłymi ludźmi wokół, bo przecież rodziny sobie nikt nie wybrał, prawda? Ale pewnego typu słowa, jeżeli ktoś w tej chwili, muszę panu przyznać, że jeżeli ktoś w tej chwili zarzuca mi bezpośrednio, czy słyszę pewnego typu zaprzeczenia o tych wartości, to ten ktoś, czy są to sytuacje, które zaprzeczają mojemu ja, temu wszystkiemu, czego mnie nauczono, więc tak naprawdę zaprzecza temu, że moi dziadkowie istnieli. Aha, to ciekawe, co pan powiedział. Bo to oni mnie tego nauczyli. Więc jeżeli ktoś mi teraz mówi, że te wartości nie mają miejsca, to raczej tak, jak ktoś by mnie pociągnął jak rzodkiewkę z ziemi i otrzepał. Czuję się nie tyle niezręcznie, ile nie mam po prostu jeszcze jako oddychająca istota, nie mam ochoty zgodzić się po prostu na to nieistnienie emocjonalne, prawda, i jakieś tam kręgosłupowe, bo gdyby było inaczej, to nazwijmy to moje zaangażowanie w tą 80. Solidarność jako zupełnie takiego kozła, głupka, który uwierzył w te ideały, byłoby po prostu nieuprawnione i to się potem stało również. A mój dziadek, który również zupełnie taki naiwny i głupawy wrócił z tego Londynu w 50. roku i co się stało, to oczywiście myślę, że wiadomo, jak to się rozgrywało, no to ja mogę tylko się uśmiechnąć pod nosem, bo było to tak, troszkę kalka tego całego zdarzenia. No ale co, żałuje pan tego? Nie. Właśnie dlatego kłaniam się nisko dzięki panu. Bardzo panu kłaniam dziękuję. Się nisko i bardzo dziękuję, że mogłem to powiedzieć, bo nie dam sobie wyrwać tych korzeni przecież. Tak jest. My nie jesteśmy rzodkiewkami jednak. Nie, raczej nie raczej poczuwam nie. się. Dziękuję serdecznie, panie Maćku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dobranoc. Wszystkiego dobrego. No to zapraszam państwa. 7 trójek. Clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Autopromocja. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Gdzieś przy Myśliwieckiej głęboko schowane kryją się prawdziwe skarby. Niebawem wydobędziemy je dla Państwa. Tak, czyli trójkowe archiwum koncertowe. W każdą noc, z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej. Zapraszają archiwiści Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. Trójka pod księżycem. A w nie pani Irena, prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham. Chciałam się podzielić takim bardzo ciepłym wspomnieniem o swojej babci. Dzięki niej po prostu czuję, że mam jakiekolwiek po prostu korzenie, bo tak się czasem składa, że praktycznie człowiek czasem zostaje bez korzeni, bez wiedzy o tych korzeniach. Aha. Ale właśnie babcia jest dla mnie taką ostoją. Może króciuteńko, po prostu tak, jak jeśli chodzi o jej, że tak powiem, życie. To była kobieta, która pochodziła z bardzo dobrego domu, miała bardzo, bardzo kochających rodziców. Mieszkała bardzo daleko na wschodzie, ale po prostu była Rosjanką. Aha. Wyszła za mąż za Polaka. Pierwsza wojna światowa, zawierucha rewolucyjna i tak dalej. W międzyczasie została całkowicie, że tak powiem, sama z dzieckiem małym. Mąż później wrócił, był jej, czyli mój dziadek, którego ja oczywiście nie znam niestety, wrócił, ale był inwalidą. Później wrócili oboje do Polski, mieszkali w Wilnie, między innymi w Wilnie. Cały objął i ciężar utrzymania rodziny spadł na babcie. Potrafiła bardzo, bardzo trudnych warunkach sobie z tym wszystkim poradzić. Była tak ciepłą kobietą, tak miłą, sympatyczną i tak dzielną. No, w każdym bądź razie radziła sobie tak, jak potrafiła wówczas, kiedy jej mąż, no niestety nie mógł jej w żaden sposób pomóc. Udało jej się wykształcić córkę, czyli moją matkę. Natomiast druga wojna światowa i znowu konieczność wyjazdu gdzieś do, właśnie w okolice Archangielska, gdzieś tam w tamte strony. I efekt jest taki, że po jakimś tam czasie udało się wrócić mojej mamie i mojej babci do Polski. Babcia mnie praktycznie wychowała. Dała mi tyle dużo ciepła, tyle optymizmu, tyle pogody ducha i haltu ducha, że w tym momencie, mówię, jest to dla mnie najmilsza, najcieplejsza osoba, a jednocześnie wzór i staram się, abym ja była taką samą, to samo się przekazać swoim wnuczkom. Chcę być dla nich taką samą mniej więcej osobą, albo zbliżoną przynajmniej, być podporą dla nich, taką jaką babcia jest w moich wspomnieniach i zawsze dla mnie była, jest i pozostanie. To może tak króciuteńko tylko na dziękuję ten temat. Pani serdecznie. Tym, co potrafią dziadkowie, co potrafi babcia, co ciepła osoba potrafi tak, sobą tak, przekazać. Tak. Dziękuję pięknie. Serdecznie pozdrawiam. No właśnie to, no znowu pewnie to banały, ale to mówimy o prawdziwym życiu, prawda? I mówimy o realnych postaciach, mówimy o ludziach. Mówimy o tym, jak oni się potrafili z życiem jakoś no i zgadzać i nie zgadzać, walczyć, postępować za swoim losem. No nie wiem, mówimy o prawdziwym życiu po prostu, tak? Nie żadnym plastikowym, nie żadnym telewizyjnym. I być może to jest jakaś wartość, nawet ogromna wartość tego, że o nich pamiętamy, że wiemy, że im coś zawdzięczamy i odczuwamy tę wdzięczność, prawda? To jest może coś takiego. To, nawet trudno to wyrazić jakoś zgrabnie, ale, Ale to może właśnie o to chodzi, że mamy taki dotyk no, prawdziwego życia, losu. I czujemy autentyczność, czujemy, że no, właściwie jesteśmy gdzieś w ważnym miejscu, w ważnym świecie, że coś znaczymy, prawda? To może o to chodzi. No i zapraszam. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. It's great after being out late, walking my baby back home. Arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home. We go along harmonizing a song, I'm reciting a poem. Owls go by and they give me the eye. Walking my baby back home. We stop for a while. She gives me a smile and snuggles her head to my chest. We start to pet, and that's when I get her powder all over my vest. After I kind of straighten my tie, she has to borrow my comb. Some books to me, I started coming around. Shorty kinda took to me and started to look for me. As we became a team, I said for me to have such a queen was a dream. She the cream of the cream, I need her on my arm. She's sweeter than the cherries up in Knott's Berry Farm. It was not very long, for she was on my top very strong. And she was very top heavy, love to get a rock steady on. When we was at the dance, and I officially asked if I could stand a chance. They was playing slow jams, one of them old jams that keep couples in love, wanting to hold hands. I said, walk with me, love. Let me walk you home. Cause I don't think we should walk alone. Plus I think we should talk alone. Come in. I wanna walk with me, love. Let me walk you home. Cause I don't think we should walk alone. Plus I think we should talk alone. Come in. I wanna A to Nat King Cole i The Roots, czyli znowu taki dialog międzypokoleniowy, mówiąc językiem dziadków, to taka krotochwila, prawda? Można by powiedzieć. Pan Roman, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, Roman, Piekary Śląskie. Bardzo mi miło. Ja słuchając audycji, pomyślałem sobie, że zna się o tym, że ci starsi panowie, tak to nazwijmy, tak, sami się definiują tym, że mają wnuki. Aha. Znaczy bez wnuków, że tak powiem, nie ma dziadków. No to prawda. A jako, że sam nie miałem dziadków ani żadnych wspomnień rodzinnych, jakby zrozumiałem to i odkryłem kilka lat temu, kiedy syn miał 3 lata, a my z żoną go od początku uświadomialiśmy, skąd jest. Czyli jest mama, jest tata, kochają się, są blisko, potem jest w brzuszku, rodzi się. Słynny film Krecika, gdzie jest królikowa, rodzi. No i kiedyś taki 3-latek rozentuzjumowany wraca od dziadków i krzyczy: tato, mamo, okłamaliście mnie. Mówię, jak to, co się stało? Okłamaliście mnie, skąd się wziąłem? Dziadek mi wszystko powiedział. Ja się wziąłem od Pana Boga. I tak my, ale jak to, co ci powiedział? I się okazało, że bawiąc się z dziadkiem, mojemu teściowi się westchnęło. Jak to dobrze, że Pan Boczek mi cię podarował. I wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę on jest tym, kim jest, w zasadzie dzięki wnukom. I to tylko tyle. W zasadzie taka dykteryjka mi się przypomniała właśnie a propos nie tylko bycia wnukiem, ale i dziadkiem. Dziękuję bardzo pięknie. Niech panu całuje, niech panu całuje swoich wielką literą swoich. Powiem tylko, że na koniec sam chciałbym, jak już kiedyś będę dziadkiem, bo mam 40 parę lat, żebym w swoich wnukach też się tak dobrze zapisał we wspomnieniach, jak mój syn ma ze swoim dziadkiem. No właśnie, ja się szykuję do tej roli, wie pan, już niedługo to nastąpi, tak, więc już tak rozmyślam, jak to będzie być tym dziadkiem. No ale właśnie, jakoś, jakoś tęsknię do tego. Myślę, że to jest piękna rola. Aha. Nie? Wie pan co, to jest tak, że moja żona ma przepiękne wspomnienia z dziadkiem i z babcią i ciągle o tym opowiada. Mój syn, który też już teraz jest nastolatkiem, gimnazjalistą, trochę łobuzem, też ma piękne wspomnienia. I w zasadzie samemu mi się do takich wspomnień tęskni, że tak powiem, w drugą stronę, bo ich nie miałem jako chłopiec. No tak, tak, tak, tak. No to by się tam to, te marzenia pospełniały pięknie. Wszystkim nam spełniły jako dziadkom właśnie. No tak. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za udział w audycji. Dobrej nocy. Ja panu dziękuję. No właśnie, i to właśnie, żeby mieć ten udział. O, właśnie, to jest bardzo ładnie pan powiedział na końcu. Ten udział, żeby mieć ten udział. Piękny udział w życiu, prawda? Żeby coś od siebie dać, może oddać to, co kiedyś dostaliśmy. To zawdzięczanie, wdzięczność, może żeby to przekazać jakoś, może się uda. No dobrze, ale może przeczytam państwu, bo bardzo piękny list dostaliśmy od pani Joanny, która to taki, wysłała nawet ten list dwukrotnie, bo potem napisała ze wzruszenia, zapomniałam się podpisać. Prawda, że ładne? No dobrze, ale to potem państwu przeczytam, dobrze? No i zapraszam, 7 trójek. Brubecka, no to jak słychać było, bardzo znany utwór, wspaniały, Take Five. Wybrałem ten utwór dlatego, że no tu jest taka dżentelmeneria w tym utworze, to jest takie dystyngowane, to jest takie, prawda, ci no, panowie grają z taką godnością, no właśnie tak, ach, no przejmujące. No dobrze, pan Janek, tak, dobry wieczór, tak. Witam. Witam pana serdecznie. Bardzo, bardzo miło pan tego Brubecka zarekomendował. Aczkolwiek bardzo go lubię i kocham. Ja też, uwielbiam. Natomiast kwestia właśnie definicji babci i dziadka. De facto w moim życiu to było tak, że nie miałem nigdy kontaktów z babcią i dziadkiem. Bo tak jedni zmarli, drudzy byli tacy jacyś, no powiedzmy, niezbyt obecni. Niezbyt obecni. No tak, też tak bywa. Natomiast babcia i dziadek w moim życiu pojawiły się po urodzeniu mojej córki. Bo moi rodzice i moi teściowie zostali babciami i dziadkami. Ja się zwracam do nich. Babciu, dziadek. Nie mama, tata. Tylko babciu, dziadek. To są dla mnie członkowie rodziny, którzy pełnią tę rolę. I myślę, że to jest fajne, bo to trochę redefiniuje jak gdyby rodzinę, nie? Tak, prawda. I taki luz wprowadza, bo jednak z rodzicami to mamy różne napięcia, które długo trwają, mamy do nich różne żale, tam usprawiedliwione albo i nie. A tutaj nagle jak się zmienia ta rola, tak jak pan powiedział, się redefiniuje, to nagle taki mamy luz, prawda? Nie, no także ja my, nie tylko nasze dzieci, ale my. Panią teściową. Aha. Z którą mogę się pokłócić. Aha. I za minutę już jesteśmy pogodzeni. Już się kochamy. To jest babcia. Mam wspaniałych teściów, mam wspaniałych rodziców. No, to świetne jest. I to jest babcia i dziadek. Tak jest. Jak pan ładnie o nich mówi, z jakim wzruszeniem? No, chciałbym po prostu złożyć im najserdeczniejsze życzenia. Ojej, jak miło słyszeć takie słowa i tak powiedziane. To niech pan ich uściska też ode mnie. Okej, to niech pan kontynuuje Brubecka. nie, to tak coś zmienimy, ale no był ten Brubeck, był no, przyjemność coś zrobiliśmy, nie tylko my dwa. Okej, a to można sobie życzyć? Nie, tak? Błagam, nie. Pozdrawiam serdecznie, bo to się zacznie koncert życzeń, naprawdę. Ja z całym szacunkiem i sympatią dla teściów i dla pana, ale nie. No dobrze, to co to teraz my mamy? Aha, ten list miałem przeczytać, tylko to jeszcze może za chwileczkę, niech się to troszeczkę odwlecze. To nie będzie Brubeck, ale będzie coś ładnego chyba. Yo, siedem latek, to usłyszałem ją melodię, oną rzewną, którą dla was śpiewam ją. W Kaliszu przy ulicy Nowy Świat u babci mej, moja prababcia Kostka mnie uczyła piosenki tej. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy cykać się. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy cykać się. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Niemcy i Ukraińcy, Ormianie, Romowie, Czesi też, Tatarzy, Litwini, Rusi, Polska wszak niemała jest. Słowacy, Wietnamczycy, Łękowie, Murzyni, Karaimowie, Żydzi, Polacy się nie spierajcie, śpiewajcie. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy cykać się. Śpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy cykać się. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Wszystko się poukłada, każdemu starczy, by syty był dni i nocy, nocy syty były dni. Ziemia ta wielka jabłoń rodzi, co tylko chcesz. Wszystkim wystarczy miejsca, o co tutaj kłócić się. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy. Ten utwór bardzo. No i teraz właśnie, on też nie tylko dlatego, że taki ładny, ale też dlatego, że taki energetyczny, radosny. I myślę, że on będzie pasował do tego listu, który chcę przeczytać. Już miałem to zrobić wcześniej. No i właśnie jednak pasuje. Proszę posłuchać. Ze wzruszenia zapomniałem się podpisać, od końca, to już drugi list. Ze wzruszenia zapomniałem się podpisać. Podpisano. Ale chciałam przy tej okazji opowiedzieć o czymś, co uświadomiło mi ich rolę. Otóż od zawsze panicznie i przeraźliwie śmierci. Z niewiadomych przyczyn, ale całe dzieciństwo, co wieczór płakałam, myśląc o tym, że poszczególne bliskie mi osoby kiedyś umrą, że ja umrę. I tak było do niedawna, a mam prawie 30 lat. Dziadek odszedł. Bardzo to przeżyłam. Przeżyłam do tej pory, ale jakiś czas po jego odejściu pomyślałam przy jakiejś okazji o swojej śmierci. I nagle uświadomiłam sobie, że już się jej nie boję. Cały ten ogromny lęk zniknął, bez śladu. To może brzmi patetycznie, ale tak jest. Śmierć stała się dla mnie czymś tak oczywistym, oswojonym, wręcz dobrym, bo wiem, że on tam na mnie czeka. Tak jak nigdy nie zostawił mnie w życiu, tak wiem, że zaopiekuje się mną po drugiej stronie. Uświadomiło mi to, jak silnym byli i są dla mnie oparciem, a raczej budulcem. Dali mi całą bazę, dzięki której z uniesioną głową i bez lęku idę przez życie. Jestem im za to bardzo wdzięczna i myślę, że o tym wiedzą. Kochająca wnuczka, przypominam, pozdrawia. To teraz bardzo stara piosenka, bardzo, bardzo stara piosenka, no ale skoro rozmawiamy o naszych dziadkach i babciach, no to myślę, że jest bardzo na temat. Brylantowe i groźne błyszczą gwiazdy w przestworze, z wieczną gwiezdną porągnią noc sprawuje swą straż. A ty, biedna dziewczyno, w pokoiku na chorze siedzisz sama przy oknie i łkasz. A przyczyna, wiadomo, jakiś chłopak bezecny najpierw miał, potem rzucił, przedtem kochał, dziś nie. A ty dalej go kochasz, no przypuśćmy, powiedzmy, i codziennie go widzisz we śnie. Ale czym jest pokoik na chorzej i twój smutek, i chłopiec, i ty? Miliard światów wiruje w przestworze, mleczne drogi, mgławice i mgły. Potem ziemia jest lądy i morza, a na ziemi wśród krajów i miast skrawek drobny Warszawa i Chorza. Cóż to znaczy wśród planet i gwiazd? Ty codziennie na chorze, a ja często na polnej, siedzę sama przy oknie i wpatruję się w noc. I podobno jest trzecia, która mieszka na solnej, czwarta, piąta, tysiączna. Ach, moc. W każdym mieście, w Paryżu, w Yokohamie, w Berlinie, nawet w Tokio, w Kaliszu, w Kopenhadze, czy wiesz, pęka serce z miłości jakiejś biednej dziewczynie, więc na chorzej tak musi być też. Przeogromne jest niebo i morze, świat bez miary i kresu gdzieś gna, a maleńki jest pokój na chorzej, jeszcze mniejsze jest serce i łza. Lecz ty jeden rozumiesz, o Boże, w wielkim blasku gwiaździstych twych szat, że ważniejsze jest serce na chorze niż te gwiazdy mglawite i świat. Przepiękny tekst, prawda? To w ogóle piosenka bardzo piękna. Tekst Tuwima. Zofia Terne śpiewała Pokoik na Chorzej. No, kiedyś to był gigantyczny hit, to kiedyś w czasach naszych dziadków i babci. Ale też no, mówiliśmy o tych kroplach na samotność, prawda? Że szukamy takich kropli czasami i sobie je nawet jakoś próbujemy wydestylować po swojemu. No, być może one nie są potrzebne, jeśli czujemy się blisko z kimś, jeżeli mamy to poczucie wspólnoty, oparcia, tego budulca, o którym państwo piszą, no, że ktoś z nami stoi, jest. Nawet jeśli go już nie ma, ale dostaliśmy od tego kogoś, od tych naszych bliskich, mówimy o babciach i dziadkach dzisiaj akurat najbardziej, właśnie to. Dostałem taki list. Właściwie to chyba nie jest do mnie list. Nie wiem, co ja mogę zrobić w tej sprawie, ale może mogę przeczytać. No, powiem tak. Najpierw przeczytam, a potem powiem, co czuję. Pani Ada. Tam pisze tak. Dzień Dziadka jest dla mnie jednym z nielicznych dni, w których nie wiem, co powinnam zrobić. Mój dziadek, dziadziuś, jak ładnie, był dla mnie wyjątkowo bliską osobą. Praktycznie zastępował ojca, którego zabrakło mi już w wieku 10 lat. Był dla mnie wyrocznią, najmądrzejszym człowiekiem, którego osobiście znałam. Katalizatorem wszelkich rodzinnych sporów. Swoimi postawami w czasach wojny i powojennej rzeczywistości dał mi przykład nonkonformistycznego postępowania wobec zła i bezwzględny szacunek dla prawdy. Na pewnym etapie mojego dorosłego życia straciłam kontakt z rodziną. Zabrakło mi akceptacji dla moich życiowych wyborów. Czuję się, jakbym straciła najcenniejszych ludzi już za ich życia. Pomimo, że mój dziadek żyje, to z osoby bardzo bliskiej stał się osobą nieobecną. Chciałabym móc przekazać dziadkowi te wszystkie ciepłe uczucia, jakim go darzę, i wypowiedzieć, jak wiele mu zawdzięczam. Podziękować mimo wszystko. Tylko nie chcę się narzucać, bo nie mam zwyczaju wpraszać się tam, gdzie mnie nie chcą. Wysyłam listy na Dzień Dziadka, w jego urodziny, w święta. Nawet nie wiem, czy docierają do adresata. No właśnie. To teraz powiem, co czuję. No, mogłem to przeczytać, tyle mogłem zrobić. Może to, że to głośno zostało przeczytane, jakoś da pani odwagę, żeby jeszcze spróbować. Może inaczej trzeba spróbować, nie wiem. No, może pani dziadek słucha tej audycji, nie wiem, pojęcia nie mam, może akurat. Może ktoś z tej rodziny, z którą się pani jakoś rozmija na razie, no. Oby tak było, że się państwo z powrotem ze sobą spotkają i będą... No i tak jesteście sobie bliscy, no bo takiego listu nie pisze osoba obojętna, tylko właśnie ktoś, kto bardzo czuje i komu brakuje tego kontaktu. Więc żeby się wszystko poukładało pięknie, państwu życzę. No, może to coś zmieni, to, że przeczytałem ten list. No, bardzo a propos tego pokoiku na Chorzej, prawda? Nie wiem, gdzie pani mieszka, czy na Chorzej, czy pani patrzy w gwiazdy, czy jest pani w jakimś innym mieście, no ale właśnie a propos właśnie kropli na samotność. No dobrze, zapraszam państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Que flor quita mucha, que criança quita chorar, que nuva quita passar, é saudade, é tristeza, é lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa, rejeito coisa só, para consolar minha fraqueza, é lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa. Rachiote coisa sa, pa consolar minha fraqueza. Ten schnący róży kwiat, obłoki co gonią wiatr, i nowy wciąż dziecka płacz, i tęsknota, i smutek, to wspomnienie mego dzieciństwa, i obietnica tego stołu, co dźwiga sytości dar, ale głodu mnie oszuka. E lembrança de minha infância, e fantasia daquele mesa, recheado de coisa sã, para consolar minha fraqueza. Conta mudar, minha história de ficar. Conta mudar, minha história de ficar. Da mudar, minha história de ficar. Zmienia się świat, a historia ma trwać. É lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa, recheou de coisa sal, para consolar minha fraqueza. Zmienia się świat, a historia ma trwać. Mundo tá mudar, minha história tá ficar. Mundo tá mudar, minha história tá ficar. Mundo tá mudar, minha história tá ficar. Mundo tá mudar, minha história tá ficar. Mundo tá mudar, minha história tá ficar. Mundo tá mudar, minha história tá ficar. I znowu kolejny dialog międzypokoleniowy. No tak, ktoś tak mówi, dialogi międzypokoleniowe też to jest takie wytarte i zbanalizowane, ale gdyby się wsłuchać, dialog to już jest coś bardzo ważnego, międzypokoleniowy. No, rzadko się zdarza, chyba, prawda, coraz rzadziej. A jak to jest jeszcze razem dialog międzypokoleniowy, no to dopiero coś, jakby tak potraktować poważnie. Na przykład w tym liście pani Joanny. Ja trochę poprzestawiam, on jest pięknie napisany, ale trochę poprzestawiam, żeby na końcu wydobyć coś, co jest tutaj najbardziej zdumiewające. Moi dziadkowie byli prostymi ludźmi i mieszkali na wsi. Jeździłam do nich na wakacje. Babka częstowała mnie budyniem malinowym, który nigdy później już tak nie smakował. Smak malinowego budyniu, zapach siana to wspomnienie z dzieciństwa. Dziadek miał... A nie, to na koniec zostawię. Dziadkowie nauczyli mnie prostoty i skromności. Do dziś mam przed oczami widok dwojga staruszków, którzy siedzą pod jabłonką i częstują się nawzajem herbatą. Joanna. I teraz to wszystko jest bardzo piękne, tworzy obraz, ale to, co teraz przeczytam, jest zupełnie już niesamowite. Bo to jest tak. Dziadek miał taki zwyczaj, że przed spowiedzią wołał babkę do izby, żeby przeprosić ją za swoje przewinienia i całował ją w rękę. To niebywałe. No to zakończmy tym obrazem. Do dziś mam przed oczami widok dwojga staruszków, którzy siedzą pod jabłonką i częstują się nawzajem herbatą. Joanna. The trees tenderly, the trembling trees embraced the breeze tenderly. And I came wandering by and lost in a sigh. Were we the shore? My love. by seeing me. By seeing me. Oh, I cannot forget. I can't forget. Two hearts met. Breathlessly. Your arms open wide and closed me inside. You took my lips. You took my love. So tenderly. Ten utwór wybrałem dlatego, że właśnie no znowu mamy taką rozmowę z tym pięknymi starszymi panami. To jest Clark Terry, Harry Sweets Edison, James Moody, no i Joe Williams śpiewał, czyli wielce epoki swingu, i Diana Reeves śpiewała Tenderly z Joe Williamsem. Pan Jacek, dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, dzień dobry już prawie. No właściwie to chyba tak, rzeczywiście. Tak miło mi się słuchało tego duetu. Aha. Dziękuję za tak piękne usłyszenia. I tak się dostałem na antenę już prawie pod koniec audycji. Z panią, która odbierała telefon, troszeczkę żeśmy porozmawiali, bo akurat muzyka sobie biegła. I nawet już prawie odpowiedziałem to, co chciałem teraz, jeżeli już jestem na antenie. Ale błagam, niech pan powtórzy. To się trochę spróbuję streścić. Zacznę od tego, że nie miałem dziadka, babcia już była w takim już lecimym wieku, że już mało kontaktu z nią było. I no, po jakimś takim czasie zostałem człowiekiem dorosłym i moja, nie mając dziadka ani babci, moja żona miała i dziadka, i babcię. Dość zagadkowe to jest na razie, ale na razie to jest dość zagadkowe. No tak, no proszę sobie wyobrazić, jestem w wieku dorosłego mężczyzny, moja żona ma i babcię, i dziadka, ja swoich rodziców, wszyscy, piękna rodzina. Aha. I ja jestem tam, no, jak to się mówi, wprowadzony jestem. Aha, w tej rodzinie. Tak. Jesteśmy małżeństwem i co mnie tak wzruszyło, że dziadkowie mojej żony mówili do mnie, że to jest mój wnuk. Już byłem dorosły, trochę się opiekowałem babcią, już dziadek nie żył, pojechałem gdzieś do lekarza, babcia przedstawia mnie, że to jest Jacek, mój wnuk. Aha. Więc te wzruszenia no, do tej pory są w mojej pamięci i ciągle mnie wzruszają, że żona mojej, babcia mojej żony mnie, no to się chyba, nie wiem, czy może to jest normalne, ale dla mnie to było takie zupełnie inne, z innego świata i bardzo sympatyczne. No prawda. To tak jak, no prawda. Czy to, nie wiem, może kogoś wzruszyć, czy nie. Tak czy owak, no dla mnie to było bardzo miłe, że nagle, znaczy nie nagle, tylko że nie zwracała się do mnie wnuku, tak jak do swoich dzieci i wnuków, ale przedstawiając mnie, mówiła, to jest mój wnuk Jacek. No. Dziękuję. Panu, panie Jacku. Byłem przeszczęśliwy. Dziękuję również i pięknego przyszłego dnia życzę. Ja też panu. To jeszcze może na koniec znalazłem taki piękny list, bo on jest rodzajem klamry, bo opowiada i o dziadku, i o radiu. No przecież rozmawiamy właśnie w ten sposób. Jesteśmy w radiu. To było 60 lat temu, pisze pan Maciej. Ja mieszkałem w Warszawie i miałem dziadka na jednej z poznańskich wsi. Dziadek był tam mechanikiem w gorzelni. Podczas mojego pobytu u niego pokazał wielką literą, bardzo pięknie. Pokazał mi radio kryształkowe, które sam skonstruował. Na tej wsi nie było jeszcze elektryczności, więc to radio zasilał z baterii wielkości cegły. Tak mnie kilkuletnie dziecko zaraził tą techniką, że po przyjeździe do Warszawy postanowiłem zbudować takie samo radio, choć miałem w domu normalne. Udało się. Od tamtej pory uczyłem się, by zostać elektronikiem. I tak się stało. Dziadek, którego widziałem dwa razy w życiu, był iskrą, która wisi we mnie do dzisiaj. Dziękuję pięknie. Właśnie to słowo dziękuję powtarza się w Państwa listach i w tym, co dzisiaj mówiliśmy. Może najważniejsze słowo dzisiejszej nocy, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Irenie Dan, która realizowała program, i Wioletcie Myszkowskiej, która była jego wydawcą. Dziękuję Państwu. Dariusz Bugalski.